Brindatele morții. Pista 12. Aceste politețuri complet neobișnuite mă neliniștesc în cel mai înalt grad. Îmbrăcat în uniformă de cavalerie, împodobită cu galoane late de un deget, purta cizme înalte de lac, garnisite cu pinte de argint, care sunau precum clopoței unei sănii, ai cărei cai merg la pas. Se uită la mine surâzător prin monoclu. Unde doriți să ajungeți, domnule Stegar? Pocnesc călcâiele și răspund în modul cel mai regulamentar. Domnule capitan, Stegarul Hassel se întoarce la regimentul său la Bobrusc, prin Mogilev. Știți când pleacă trenul de Bobrusc, dragul meu prieten? Nu, domnule capitan. Păcat. Din nefericire nici eu nu știu, dar vom încerca să ghicim. Privi fix la norișorii cenușii ca și cum se așteptă să-i cadă din cer mersul trenurilor. Apoi renunță în mod vădit. Da, evident, asta ne doare. Ia să vedem, vreți să ajungeți la Bobrusc, dragul și micul meu Stegar? Dar de fapt aveți un drapel? Complet zăpăcit îl privesc cu ochi mari, își bate joc de mine ori e nebun. Mă uit pieziș în toate părțile căutând ajutor, dar nu văd decât doi funcționari de cale ferată la celălalt capăt al peronului. Zâmbește cu un aer binevoitor și își ia de la ochi monoclul pe care îl șterge cu mănușa. Ați adus drapelul, scumpe prieten, vechiul drapel al regimentului. Începu să citeze din Rilke. Dragă mamă, fii mândră, eu port drapelul. Fii fără grijă, eu port drapelul. Păstrează-mă în inima ta, eu port drapelul. Își puse mâna pe umărul meu. Scumpe Rainer Maria Rilke, sunteți un erou și onoarea cavaleriei. Măritul rege vă va răsplăti. Se plimbă în cerc, scuipă pe traverse și arătând în continuare șinele cu degetul, urmă cu vocea în falset. În manualul pentru angajații căilor ferate, aceste bare de fier pe care le vedeți aici sunt numite linii. Pe terasament au fost dispuse traverse din motive științifice la intervale regulate. Potrivit manualului nostru, distanța cuprinsă între două linii se numește ecartament. La ruși, a căror cultură este inexistentă, ecartamentul e diferit. Din fericire, armatele noastre eliberatoare s-au cufundat în tenebrele Rusiei ca să aducă lumina și să dea căilor ferate sovietice ecartamentul conform unei națiuni civilizate. Se aplecă spre mine, făcând cu ochiul, își potrivi centura și se legănă pe picioare într-un fel care îi stătea bine. Știți dumneavoastră că pe 27 septembrie 1825, englezii au avut incredibila neobrăzare să construiască prima linie de cale ferată? După serviciile noastre de informații, trenul avea 34 de vagoane cu o greutate totală de 90 de tone. Se scobi în dinți cu o scobitoare din argint, își subse o clipă o măsa cariată și adăugă pe un ton confidențial. Cred că bombardierele mareșalului Göring au distrus această amenințare împotriva imperiului nostru germanic. Apoi, după ce respiră profund, adăugă. Cu explozibili speciali de la uzina din Bamberg, linia aceea de cale ferată poate fi făcută bucățele. În termen de drept internațional, acțiunea aceasta revine trupelor germane atunci când ele socotesc cultura în primejdie. Ați înțeles pe deplin, domnule Stegar Rilke? N-am reușit să deschid gura nici măcar o dată și m-am mulțumit să dau din cap. Vreți să mergeți la Bobrusc ca să căutați drapelul, sper? Deodată început să mă bruftuluiască, acuzându-mă că am părăsit drapelul, apoi redeveni curtenitor. Din moment ce vreți să luați minunatul nostru tren internațional socialist, ar trebui să cunoașteți orarul. Ia să vedem, vreți să mergeți la Bobrusc? Apoi, furios. Ce dracu aveți de făcut acolo? A, am înțeles, spuse clipind șmecher din ochi. Vreți să aruncați în aer calea ferată? Tăceți, domnule Stegar, să știți că datoria dumneavoastră este să purtați drapelul. Bătrânul drapel pătat de sânge. Nu vă duceți la Bobrusc, rămâneți aici lângă mine. Încercă să fluiere Horst Wessel, dar fără succes. Atunci fredonă ceva în genul, trebuie eu să plec la oraș și tu, draga mea, să rămâi aici? Se opri brusc și nechează pur și simplu. Stegar fără steag, veți merge la închisoare, dar numai când acest admirabil război se va sfârși și când trupele de cavalerie îmbătate de victorie vor merge la trape sub poarta Brandenburg, salutate de femeile noastre fermecătoare și de poporul nostru puricos. Acum ștergeți-o la Bobrusc. Plecare la ora 14:24, linia 37, trenul numărul 156. Dar vai de dumneavoastră dacă nu aduceți drapelul. Un regiment fără drapel e ca o cale ferată fără tren. Când veți ajunge acolo, vreți să aveți amabilitatea să o salutați din partea mea pe majestatea sa împărăteasa Ecaterina? Ea vinde ciocolată, Stalin, la piață, dar să nu-i spuneți nimic. Nici măcar ea nu știe. Îl privesc nervos pe ofițerul elegant, în același timp beat și țignit, dar lucru curios, un tren pentru Bobrusc se oprește într-adevăr pe linia 37. Am ajuns la destinație fără dificultăți și am regăsit regimentul 27 blindat. Mor de oboseală, m-am aruncat pe paiele umede și am adormit adânc. A doua zi dimineața, când compania s-a întors de la munca la terasamente, micuțul foarte mulțumit să mă vadă strigă, „Hei, Iazi, ai adus chiloții de fete?" Numai când îi văd, mă excit. Timp de ore întregi a trebuit să povestesc tot ce mi se întâmplase. N-am putut trece sub tăcere nicio agrafă, nicio butonieră. Porta scoase una dintre pozele sale cele mai savuroase și întrebă, „Ați încercat asta?" „Nu, por scârbos, am fost cu o femeie adevărată, o evreică," am adăugat. „O ce?" au strigat într-un glas. „Cu? Încă mai există? Și cu lenjeria de care zici?" Am aprobat din cap și am început povestea Helenei. În noaptea următoare am fost trezit de porta. „Și zici că avea un corset roșu aprins și ciorap până sus pe coapse?" șopti el. „Da, corset roșu tot și ciorapi foarte lungi," am spus pe jumătate adormit. Se auzi atunci vocea lui Pluto în besnă. „Ești sigur că n-avea deloc purici și că nu mirosea murdărie?" „Nu, nici purici, nici murdărie. Ți-am mai spus că era o femeie adevărată." De ce atârnă viața unui om? De o hârtie pe un birou. Un funcționar sclerozat de regulament lasă chestiunea să-și urmeze cursul. Omul este spânzurat, copiii își pierd tatăl și războiul continuă. Capitolul 18. Partizanul. Era a doua zi după ce soldații din Felgen, jandarmerii, îl luaseră pe țăranul rus. Jandarmerie de campanie, în germană, în original. Țăranul era beat, fusese închis într-o încăpere în afara birourilor companiei și trebuia pur și simplu să rămână acolo până în clipa când avea să se trezească din beție. Două sticle de vodcă fuseseră cauza încăierării dintre țăran și un Feldwebel din compania a doua. Feldwebelul închis în companie a fost eliberat când s-a trezit. Totul ar fi fost regulamentar, dar din nefericire mai era și un raport, un raport care se transformase într-un dosar voluminos, numai puțin regulamentar. Povestea a fost umflată așa cum se întâmplă cu toate poveștile în viața militară, dar și din alt motiv. Pentru că celor de la Jitomir le plăcea mult curtea marțială. Comandantul regiunii militare, generalul major Hase, era un bătrân de 70 de ani, care avea obiceiul să păstreze cu grijă într-o cutie căptușită cu catifea o șuviță de păr de la fiecare condamnat. Acest general colecționa execuții, așa cum alții colecționează fluturi și domnilor de la Jitomir, li s-ar fi părut că timpul trece prea greu dacă n-ar fi trebuit să execute oameni. După război, n-aveau să se mai găsească șuvițe de păr pentru general și generalul însuși avea să fie din nou directorul cum se cade al liceului din provincie, unde respectul arătat de clientela lui burgheză îl făcea să dezaprobe total vărsările de sânge. Țăranul era un om sărac și istovit de muncă ce băuse un strop de vodcă prea mult. Pe hârtie a devenit un partizan primejdios, un dușman declarat al celui de-al treilea Reich. Deci, Vladimir Ivanovici, Viacesla, fusese luat și jandarmii glumeți ne-au făcut semne vesele de rămas bun plecând spre Jitomir. Unul dintre ei îl lovi pe țăran cu patul armei în cap, căci ce poate fi mai demn de disprețuit pentru un jandarm prusac decât un țăran rus? Și totul ar fi fost dat uitării imediat dacă n-ar fi venit fata cu basma verde. Totul se transformă în obișnuință, nu-i așa? Chiar și să-i spânzuri pe oameni în chip de partizani. Rețineți că după moartea lor, numeroșii spânzurați au fost declarați eroi sovietici, dar dacă ar fi supraviețuit războiului, ar fi fost trimiși în lagărul de la Uchta Peciora, pentru că n-au fost spânzurați de partizani și au rămas niște țărani pașnici sub domnia soldaților lui Hitler. Deci, fata cu basma verde a venit la cantina care fusese instalată în cabana cea mare. Cantina aceasta era rodul imaginației bucătarului, un om de afaceri cu experiență care aparținea categoriei beneficiu 60%. Fata a aruncat o privire în jur înainte să vină spre masa unde era adunată grupa noastră. Unde-i tatăl meu?" a spus ea. "A fost adus aici acum 3 zile. Anastasia și eu n-aveam nimic de mâncare." "Cine-i tatăl tău, zână mică?" întrebă bătrânul zâmbind în timp ce porta plescăia din limbă. Fata se uită la el, surâse și răspunse cu același plescăit din limbă. Hohote de râs s-au înălțat spre bârnele înnegrite de fum. "Tatăl meu e țăran, e Vladimir Ivanovici Vyacheslav, din izba de lângă râu." Stânjenit, bătrânul se uită prin încăperea în care se făcuse liniște. Porta a început să-și frece catarama centurii, în timp ce micuțul se scobea în dinți cu cuțitul său cu arc. Legionarul se ridică și, tulburat cum era, se încurcă în picioare. "A, tatăl tău e Vladimir Ivanovici." "Ah, da, mititico, a fost aici, dar a plecat iarăși." "A plecat? Cum așa? Tata nu putea să plece, nu mai aveam nimic de mâncare." Anastasia plânge și nemții NKVD-știi vor să mai ia să lucrez la drumuri. "Tata trebuie să se întoarcă. Anastasia e bolnavă." Bătrânul se scărpina la ceafă și căuta disperat ajutor, dar noi tăcuți ne îngrămădeam pe băncile aspre. Ce puteam spune? Membrii curții marțiale de la Jitomir erau nemiloși și aveau o preferință pentru oamenii care se leagănă la capătul unei frânghii. "Mititico, tatăl tău a fost luat de un jandarm pentru ceva neplăcut. Un secretar a scris un pic prea mult despre el. Unde l-au dus?" Bătrânul ridică din umer și strecu o mână prin păr, în vreme ce porta se scărpina în urechi. "Nu prea știu, au luat-o spre vest în direcția șoselei principale." Fata cu basma verde, care avea cam 14 ani, își ridică ochii înnebuniți spre tavan, apoi coborâ privirea spre fețele noastre murdare bărboase cu gurile umede de vodcă, cu părul năclăit de tutun erzaț, spre soldații aceștia străini în uniforme cenușii, care îi arestau și îi spânzurau pe vieții țărani sau îi trimiteau departe spre asfințitul de unde niciunul nu s-a mai întors. Se spunea că e și mai rău să fii trimis în vest decât în est, acolo unde totuși nu mai bătea soarele pe zăpadă și unde vara țânțarii te mâncau de viu. "Ești singură acolo, lângă râu?" întrebă Steghe. "Nu, sunt cu Anastasia, dar ea e bolnavă." "Cine e Anastasia?" "Surioara mea, n-are decât 3 ani. Soldații tușiră și se șterseră la nas. Micuțul scuipă pe jos. Blestemată să fie lumea asta și mai cu seamă jandarmii. "Cine face de mâncare?" întrebă bătrânul. Fata se uită la el. "Eu, cine să facă? Dar maică-ta unde e?" NKVD-ul rus a luat-o când a venit să-l caute pe bunicul, dar e mult timp de atunci, mult înainte să înceapă împușcăturile. Micuțul se ridică, se duse la bucătar și câteva cuvinte furioase și scurte au ajuns până la noi. S-a întors cu o pâine și cu un sac cu sare. "Ia, e din partea micuțului." Furios, dădu cu piciorul într-o masă. "Ia-le repede sau le arunc." Fetița dădu din cap și le puse într-un buzunar, sub fustă. "Așează-te aici, surioară," ordonă porta. Soldații se strânseră ca să-i facă loc. Porta râpâi din capacul unei gamele rația micuțului și a lui Steghe, o adăugă și pe a lui și împinse farfuria spre fetiță. "Hai, trebuie să-ți fie foame." "Poate că tata s-a întors. Mai bine m-aș duce," spuse ea privindu-ne întrebător. Nimeni nu i-a răspuns. Fiecare fuma, ori își umplea pipa în tăcere, sau ținea prea mult la gură gâtul sticlei de vodcă. "Hai, mănâncă," spuse bătrânul frecându-și nasul. "Tatăl tău nu s-a întors." "Nu încă," se corectă el temător. Micuța se așeză timid pe banca cu margini prost geluite. Și-a dat la o parte basmaua și am văzut-o aplecându-se înfometată deasupra mâncării. Începu să mănânce cu lăcomie, bând și înghițind fără să ia în seamă lingura, îndesând în gură cu degetele. Bătrânul își șterse pe furiș o lacrimă de pe obrazul său năpădit de barbă. "Am o puștoaică de aceeași vârstă," spuse el cu o înfățișare rușinată. "Fetița asta o să fie de acum singură." Bucătarul veni cu o strachină plină cu lapte cald pe care o puse în fața fetei. Micuțul ridică din sprâncene și fluieră printre dinți. "Ce mai e?" strigă bucătarul furios din pricina proprii lui înduioșări. "Tu o să plătești, porcule." Își flutură creionul cu un aer amenințător. "Și am să trec în contul tău și pe numele tău în caz că mor." "În felul ăsta o să am cei 60%. Nu te așteptai la așa ceva, nu-i așa?" Micuțul fluieră în continuare și clipi din ochi către porta. "M-ai auzit?" strigă bucătarul. Micuțul tresări ca și cum ar fi fost curentat și baioneta lui, atingând umărul bucătarului înspăimântat, se înfipse vibrând în peretele de lemn. Adună apoi baioneta, paznic de porci, strigă micuțul. Hai, adună apoi. Mut de spaimă, popotarul smulse baioneta, o depuse respectos în fața micuțului și se pregăti să o șteargă când se simți ridicat în aer și scuturat așa cum scutură un fox terier un șobolan. Baligă de vacă, hoțule, spune din nou ce ești, bă! Scroafă bălțată, suflă porta. Da, strigă micuțul. Scroafă bălțată cu albastru. Repetă, repetă. Popotarul, pe jumătate sugrumat și deja vânăt, a trebuit să repete de 3 ori fiecare ocară, după care, aruncat ca o minge, s-a rostogolit spre tejghea, sub care a intrat în 4 labe. Fetița se lipise de perete, dar micuțul se aplecă spre ea. Să nu-ți fie frică, mititico. Micuțul e un om bun care îi apără pe cei slabi, e un creștin bun. Își făcu semnul crucii care după el trebuia să întovărășească cuvântul creștin. Steghe scoase un teanc de ruble și l-aruncă cu o expresie nepăsătoare în fața fetiței. Mai mulți au făcut același lucru și porta însuși, care adora banii, a dat un teanc mic, pe care l-a numărat totuși cu grijă înainte să-l prindă cu un elastic. Popotarul, chemat printr-o pocnitură din degete, veni la trap. Un pachet pentru fetiță și ruble, ordonă micuțul. Bucătarul se execută imediat fără să protesteze. Fata se ridică să plece. Își înnodă bine basmaua verde sub bărbie, își prinse cu un capăt de soară mantaua veche și se pierdu în noapte cu Steghe și cu legionarul înarmați, care n-ar fi acceptat niciodată să o lase să plece singură. Lumina lămpii Hindenburg tremură. Cineva aruncă seu în rezervor și flacăra își recăpătă tăria. Crezi că îl vor împușca? Îl întrebă Bauer pe bătrânul oracolul nostru. Îi împușcă pe mulți acum. A devenit un obicei. Multe micuțe trebuie să sufere la fel ca gheata fetiță. Tot e bine că nu aflăm de fiecare dată, oftă Pluto. Crezi că cel pe care l-au executat ieri seară avea copii? Nu știu, spuse bătrânul. Nu trebuie niciodată să-ți pui întrebări. Te fac să suferi prea rău, apoi e greu să mai trăiești. Porta ghemuită într-un colț se trezi brusc. Și dacă l-am răpit pe tatăl fetiței, e mult mai ușor să lichidez câțiva jandarmi puricoși decât un batalion de ruși. M-am prins, își dădu cu părerea Pluto. Le sucim gâtul cocoșilor ălora scârboși și o ștergem cu țăranul. Și după aceea, zise bătrânul frecându-și în continuare nasul, cum adică după? Crezi că se vor duce la culcare după ce-i cârpim pe jandarmi? A, da, se gândi Porta, numai că o să fim departe. Și cine o să știe că noi am fost? Nu, nu vor ști într-adevăr și chiar dacă le-ar spune cineva, n-ar crede. Dar vezi tu, fiule, se va întâmpla ceva mult mai rău. În clipa asta ei știu foarte bine că n-au prins un partizan și un țăran nevinovat. Dacă le liberăm cu împușcături și tot restul, atunci la sigur vor striga, prindeți-l pe partizan, pe cuvântul meu. Tot SS-ul va fi în picioare, vor rade 2 sate de pe fața pământului, sute de femei și copii vor fi internați în lagăre, căci țăranul se va fi transformat într-un comandant de partizan periculos, căutat de multă vreme, în vreme ce, dacă noi nu ne amestecăm, Viaceslav va fi spânzurat, dar va fi singurul spânzurat și dacă va da bine din picioare, vom avea liniște pentru un timp, fiindcă generalul a petrecut o zi frumoasă și jandarmii. Decorațiile. Țăranul e prețul păcii în acest sector. Numai să pun mâna pe bandiții ăștia după război, scrâșni Porta. O să le torn plumb topit în bot. Steghe și legionarul, care tocmai se întorseseră, înjurară în surdină și veniră cu altă idee. Aceea de a-l răpi pe ofițerul de marș și de a-l expedia la ruși. Asta chiar că nu-i de râs, spuse bătrânul furios. Crezi că nu suntem în stare? Strigă legionarul. E foarte ușor, zise Porta. Noi 3 vă aducem toată haita cu călăul șef în frunte. Sunt sigur de asta, spuse bătrânul. Dar sunteți proști dacă o faceți, doar dacă nu vreți să cadă nenorocirea pe capul tuturor țăranilor din zonă. Chiar și voi, biestâmpiți, v-ați putea da seama de rezultatul soiului ăsta de glume. Bine, atunci să ne gândim. Porta se opri deodată și se uită la subofițerul care intrase pe ușă și chiar în clipa aceea își scutura zăpada de pe manta. Micuțul clipi, dădu din cap și începu să fluiere printre dinți. Popotarul, care se juca cu o sticlă goală, se uită pieziș la Porta și făcu un semn răutăcios spre ușă cu capul lui de taur chel. În aceeași clipă un cuțit zbură și se înfipse în dușumea între picioarele subofițerului. Legionarul izbucni în râs și alunecă spre ușa agil ca o panteră. Dintr-o smucitură trase cuțitul, îl sărută și fredonă, Allah e mare și înțelept. O liniște rea plutea în încăpere. Sub ofițerul Haide, autorul raportului despre partizan, privi în jurul său cu un zâmbet încordat. Sunt printre voi unii iuți, nu-i așa? Dar nu sfătuiesc pe nimeni să se lege de Haide. Bătea darabana pe un nagan mare și un clinchet ne-a arătat că l-ar mase. Vă zbor creierii, gașcă de căcăcioși, să-mi spuneți numai când și unde. Se simțea moartea în aer. Marți, constată Haide, înainte și ceru un pahar cu bere. Nu-i, mormăi bucătarul. O vodcă mică. Nu-i, spuse popotarul cu privirea strălucind de ură. Atunci ce ai? Întrebă Haide împingându-și capul înainte ca un berbec gata de atac. Avea mâna dreaptă înfundată în buzunarul mantalei și toată lumea știa că ține în ea naganul. Nimic, urlă bucătarul și sparse sticla de teșghea. Nu vrei să mă servești, cârciumarule? Pe mine, sub ofițer Julius Haide. N-am decât asta, spuse popotarul și ridică un ciop de sticlă sub nasul lui Haide. Micuțul rânji. Vino aici, ticălosule, avem ceva pentru tine. Haide se întoarse uimit și făcu câțiva pași spre masă. Micuțul înfipse deodată cuțitul în lemn și strigă: uite ce am pentru tine dacă nu ești în viteză din locul ăsta respectabil. Ce v-a apucat? Îngăimă Haide, care ne privea perplex rând pe rând. Ce s-a întâmplat? Mârâi Baur. Tu ce crezi că s-a întâmplat? Scârbă! Haide se dădu înapoi încet, ca un tigru gata să sară, cu naganul a țintit spre micul legionar care se apropia pas cu pas de elegantul și birocraticul subofițer. Stai pe loc, clov marocan, sau o să strănuți sânge, șuieră Haide, fixându-l pe omuleț cu priviri veninoase. Îl văzusem cu toții pe subofițer trăgând piedica revolverului și așteptam detunătura surda naganului. Mai iute ca gândul, piciorul legionarului lovi mâna care ținea arma. Haide strigă de durere și se încovoie, în vreme ce naganul cădea pe jos. Micuțul îl luă, smulse încărcătorul și l-aruncă într-un colț. Subofițerul se îndreptă și făcu o mișcare spre legionar, dar acesta cu violența unui arc îi sparse nasul și câțiva dinți cu o lovitură de picior. Aha, rânji legionarul, voiai să tragi, îngrozitor. Rapoartele-s mai puțin primejdioase, nu-i așa? Haide își venise puțin în fire și pe jumătate ridicat își ștergea sângele care îi inundase fața. Ce vrei să insinuezi? Am venit aici ca să beau ceva în liniște și voi m-ați atacat fără motiv. Legionarul se așeză din nou. Ce tip cum se cade, foarte nevinovat, nu-i așa? Ridică-te, ticălosule, sau încasezi o baionetă în vot. Haide se urcă penibil pe bancă și porta îi întinse un pahar cu bere. Îl privi recunoscător pe roșcatul cu joben, ai cărui ochi albaștri porcini erau singurii care însuflețeau fața impasibilă. Dar în clipa când era gata să bea, cu o lovitură scurtă, porta aruncă paharul în celălalt capăt al încăperii. Micuțul începu să râdă zgomotos. Nebun de furie, subofițerul sări peste masă și îl fugări în jurul camerei pe uriașul care rânja. Nu eu, porta! Se opri dintr-o dată și cu o lovitură ca de cal îl trimise pe Haide în perete, unde administră o bătaie în lege. Am auzit strigăte înnăbușite. Câteva găleți de apă l-au readus în simțiri pe subofițer, care a sfârșit prin a se prăpuși pe masă fără cunoștință. Hârțogar împuțit, scuipă Pluton direcția lui. Popotarul ieși de după teșghea și ne invită pe toți la un rând de vodcă. I-ar fi mai ușor unei cămile să treacă prin urechile acului decât micuțului să intre în grădina lui Allah, ne asigură legionarul. De altfel, linia vieții lui e foarte scurtă, profetiză porta. Noutățile acestea l-au întristat pe naivul uriaș, care s-a grăbit la spovedania menită să-i deschidă porțile raiului. Dar un atac al inamicului a întrerupt pioasa lui încercare. Capitolul 19. Micuțul este iertat de păcate. 21, strigă porta. Aruncă cărțile pe lada de muniții care ne folosea drept masă. Neîncrezători, am controlat cărțile soioase și micuțul merse până acolo încât numără punctele pe degete. Dar nu încăpea nici urmă de îndoială. Totalul era într-adevăr 21. Porta încântat strânse repede câștigul, îl aruncă într-o cască de oțel și își ridică jobenul. Continuăm, băieți. Porta câștiga pentru a 37-a oară. Micuțul, care pierduse tot, mârâi cu toate că porta mare domn se oferi să-l împrumute cu dobândă 100%. Ar trebui să fii țicnit, spuse Steghe. Mai degrabă te duci să-l cauți pe beneficiu 60% și cer 100 de mărci împrumut. Dar oricum o să pierzi. Micuțul se gândi o clipă, apoi se apropie confidențial de porta. Nu trișezi porta, nu-i așa? Porta își încreți o pleapă cu gene în colore, își șterse monocul și îl înșurubă hotărât în micuțul său ochi porcini. Nu, Iosef Porta nu trișează, micuțule. Așa da, nici n-aș fi crezut, răspunse uriașul respirând ușurat. O îndoială groaznică fusese înlăturată. Bătrânul intră în adăpost în aceeași clipă. Copiii, de data asta s-a terminat. Plutonul 2 trebuie să acopere desprinderea regimentului 104 atunci când o să spele putina. A început deja. Niciunul dintre noi nu va scăpa cu viață. Porta a început să râdă și le împunse cu degetul în piept. Greșeală. Tăticu o să scape fără niciun fir de păr lipsă. De unde știi? Întrebă interesat micuțul. Mi-a spus o prezicătoare, mi-a citit în palmă prima întâi și apoi la fel în cafea. Micuțul se apropie legănându-se. Ce ți-a mai spus? Franțuzoica? Că o să scap teafăr din război și că o să mă însor cu o femeie plină de biștari și că o să trăiesc în mulți și fericiți, îndestulat, cu o grămadă de mălai care o să-mi vină de la o mulțime de bordeluri. Ia uzi, făcu micuțul, și nu crezi că și-a bătut joc de tine? Sigur că nu. Micuțul își privi cu atenție palma. Ce-i linia asta de aici? Întrebă el. Linia vieții, iar naibii de scurtă bietul de tine. Legionarul se apropie și ridică un deget. Să faci bine să-ți întorci botul spre Meca. A sosit clipa să te gândești la Allah. Micuțul înghiți insect de 2-3 ori și apucând pistolul mitralieră urlă. Îi știu pe unii cărora le-a venit cheful să mă lichideze. Da, zise Porta. Ivan! Steghe intră, aducând vești neplăcute. Era vorba de cei noi care fuseseră repartizați la Plutonul 2, între alții un fost Unterscharführer SS care petrecuse un an la Torgau. Von Baring îl avertizase deja pe bătrânul în legătură cu el. Păzește-te de individul ăsta. N-am niciun pic de încredere în el. Steghe tocmai aflase că SS-istul se înțelesese cu subofițerul Haide și cu alți câțiva să lichideze grupa întâi, adică a noastră, imediat ce vor avea ocazia. Soldatul Peters, unul dintre cei nou veniți, se așeză lângă noi și spuse pe neașteptate, pe tonul ursus care îi era obișnuit. Da, 25 de tipi sunt care au hotărât să vă tragă un glonț în cap. Micuțul tresări, dar un semn din ochea lui Porta îl făcu să tacă. L-am auzit totuși mormăind ceva în legătură cu liniile vieții scurte și lungi. De unde știi? Întrebă legionarul cu țigara lipită în colțul gurii. Știu, zise Peters pe tonul lui tărăgănat. Se ridică. Acum sunteți avertizați. De ce vor să ne lichideze? Întrebă bătrânul. Peters ridică din numeri și arătă pozițiile rușilor. Kraus, SS-istul, spune că Ivan e în spatele nostru și plutonul e complet izolat. După ce o să vă termine pe voi nouă, o să o șteargă. Și de ce n-ai șterge-o și tu cu ei? Te-ai săturat de viață? Peter se uită la el cu ochii mijiți, ca și cum și-ar fi stăpânit furia ce-l cuprindea. Dacă vrei să știi, puțin îmi pasă de viață, dar nu suport asasinatele. Asta e tot. Atunci ar fi trebuit să fii la mănăstire, nu aici, rânji Porta. Pe frontul de est nu faci altceva decât să asasinezi. Cam așa, strigă el și pistolul său mitralieră scuipă o rafală care trecu razant pe lângă câțiva dintre cei nou veniți în Pluton, aflați în celălalt capăt al încăperii. Aceștia săriră în picioare înjurând și SS-istul apucă revolverul, dar îi dădu drumul imediat de parcă s-ar fi ars. Patru pistoale mitralieră își îndreptau spre el gurile negre. Ha, ha, albăstreilor le e frică, rânji Porta. Aruncă o geantă de grenade în capul SS-istului care se prăbușește cu un mârâit. Aduceți-l pe câinele ăsta aici, ordonă el. Rânjind mereu, smulse o bucată de postav alb de la un sac de pâine și ordonă celorlalți să o coase pe spatele omului leșinat. Când SS-istul își reveni, destul de amețit, îi aruncă o privire înveninată lui Porta, care îi spuse surâzător, ai pe spate o cârpă albă pe care am pus să-ți o coasă ca să-mi folosească drept țintă. Te avertizez că dacă te îndepărtezi prea mult de mine, scula asta nu dă greș. Bătea doar abana pe revolver și dacă ți s-ar întâmpla să pierzi bucata de cârpă, ai fi iarăși un om mort. Caragios, nu? Spuse legionarul.